أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إذ إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أفمن دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 62. Sure Cuma Suresi Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi olup Medine'de nazil olmuştur. 11 ayet, 180 kelime, 700 harften ibarettir. Sure adını 9. ayetinden almıştır. Saf suresinden sonra nazil olmuştur. Aynı surenin ele aldığı konulara temas etmekle beraber çok değişik konulara da değinmektedir. Başka bir üslup kullanmakta ve yepyeni bir tesir meydana getirmektedir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Yusabbihu, tesbih eder lillahi Allah'ı ma her şey fissemavati göklerde ve ma fil ardi ve yerde olan. Maliki, Melik, Kuddus, Kuddusi, Kuddus, El Aziz, Aziz, El Hakim, Hakim olan. Göklerde ve yerde olan her şey Melik, Kuddus, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih eder. Bu kelimelerin manası bir önceki videomuzda vermiştik. Huve o ellezî ba'se gönderen fil ummiyyine ummiler içinde resûlen resûl minhum onlara yetlû okuyan aleyhim onlara ayetihi ayetlerini ve yüzekkihim onları arındıran ve yuallimuhum onlara öğreten el kitabe kitabı vel hikmete hikmeti. Ve in oysa kânu idiler min kablu bundan önce lefi içindeydiler dalalin bir sapıklık mubinin apaçık. O ümmiler içinde onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir resul gönderendir. Oysa onlar bundan önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. وَاَخَر۪ينَ diğerlerine de minhum henüz kendilerine لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ kavuşmamış olan وَهُوَ muhakkak ki o azizun azizdir, hakimun hakimdir. Ve henüz kendilerine kavuşmamış olan diğerlerine de muhakkak ki o azizdir, hakimdir. Zalike bu, işte bu fadlu, lütfüdür, Allah'ın lütfudur. Yu'tihi, onu verir, men yeşâ'u, dilediği kimseye. Vallahu şüphesiz Allah, zu sahibidir, fadli, lütuf sahibi, azimun, büyük. İşte bu, Allah'ın lütfudur, onun dilediği kimseye verir, şüphesiz Allah, büyük lütuf sahibidir. Meselu durumu ellezine, o kimselerin ki hummilu, yükümlü kılınıp da, Tevrat'ı sümme sonra lem yahmilu onu yerine getirmeyenlerin yükümlülüğünü kemeseli durumu gibidir himarin eşeğin yahmilu yüklenmiş esfara kitaplar. Bi'se ne kötüdür meselü durumu kavmi kavmin ellezine o kavim ki kezzebu yalanlayan bi ayati ayetlerini Allah'ın ayetlerini vallahu şüphesiz Allah la yehdi hidayete iletmez kavme topluluğu zalimine zalimler topluluğu. Kendilerine Tevrat yükümlü kılınıp da sonra onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu kitaplar yüklenmiş eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete iletmez. Kul de ki, ya eyyuha ey ellezine o kimseler ki hadu, Yahudiler, in eğer zaamtum, eğer zannettiğiniz gibi, kuruntu yaptığınız gibi, ennekum, yalnız kendiniz iddia ediyorsanız, zaamtum iddia yani, kuruntu, evliya evvelileri lillahi Allah'ın, min duni bir tarafa nasi insanlar, fetemennevu, temenni etsenize el mevte öl hemen ölümü, in eğer kuntum iseniz sadıkın, doğru iseniz. De ki ey Yahudiler, eğer bütün insanlar bir tarafa yalnız kendinizin Allah'ın velileri olduğunu iddia ediyorsanız ve eğer doğru iseniz hemen ölümü temenni etsenize, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ama temenni edemezler. Ebeden hiçbir zaman. بِمَا قَدَّمَتْ öne sürdükleri dolayısıyla eydihim ellerinin vallahu şüphesiz Allah alimun iyi bilendir biz zalimine zalimleri. Ama ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah zalimleri en iyi bilendir. Kul de ki in gerçekten el mevte innel mevte muhakkak ki ölüm ellezine yegtefirrune kaçıp durduğunuz minhu kendisinden fe innehu elbette mulaqikum karşınıza çıkacaktır. Sonra turaddune döndürüleceksiniz ila alimi bilene gaybi gaybı da bilene ve şehadeti aşikarı da fe yunebbiukum haber verecektir size haber verecektir bima kuntum o da size ta'melune yaptıklarınızı haber verecektir. De ki Gerçekten kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm elbette karşınıza çıkacaktır. Sonra gaybı da aşikarı da bilene döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olarak ortaya çıkınca Medine Yahudileri Hayber Yahudilerine ey siz eğer siz Muhammed'e tabi olursanız biz de ona itaat edeceğiz. Siz muhalefet ederseniz biz de ona muhalefet edeceğiz diye yazmışlardı. Hayber Yahudileri bizler Halilur Rahman'ın oğullarıyız. Allah'ın oğlu Uzeyr ve diğer peygamberler bizdendir. Peygamberlik ne zaman Arapların oldu ki elbette biz peygamberliğe Muhammed'den daha layıkız. Ona ve ona tabi olmamızın imkanı yoktur dediler. İşte bu ayet-i kerimeler bunun üzerine nazil oldu. Hakkı bildikleri halde, Hakkı öğrendikleri halde kendi kitaplarında, Tevrat'ta da, İncil'de de Allah Resulü'nün vasıflarını buldukları, gördükleri halde yine kör bir inatta devam ediyorlar. Ya eyyühen nebi, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza zaman nudiye çağrıldığınızda lissalati namaz için min yevmin günü cumuati cuma günü fes'av hemen koşun ila zikri zikretmeye Allah Allah'ı ve zaru bırakın el bey'a alışverişi zalikum bu hayru lekum sizin için daha hayırlıdır in kuntum eğer te'lemune bilirseniz. Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Taberani'nin Mihran kanalıyla Ebu Malik'ten rivayet ettiği bir habere göre Baki-uz-Zubeyr denilen mahalde bir topluluk alışveriş yaparlar. Cuma günü cuma ezanı okunmuş olmasına rağmen alışverişe devam eder, kalkıp namaza gitmezlermiş. İşte bunun üzerine ey iman edenler cuma günü namaza kalkıp git, cuma günü namaz için nida olunduğunda ayeti kerimesi nazil olmuş. Feiza ne zaman kudiyet kıldığınızda salaten namazı fenteşiru dağılın fil ardi yeryüzüne. Ve btegu arayın min fadlin lütfundan Allah'ın lütfundan ve zkuru zikredin Allah'ı kesiren çokça. لَعَلَّكُمْ اُمُلُرْ كِي تُفْلِحُونَ kurtuluşa erersiniz. Namazı kıldığınız zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan arayın ve Allah'ı çokça zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. وَاِذَا ne zaman رَأَوْ gördüklerinde ticareten bir ticaret اَوْ veya lehvan bir eğlence نِمْفَدُّ yönelip اِلَيْهَا ona doğru ve terakkuke seni bıraktılar kaimen ayakta kuldeki ma ende yanındaki Allah Allah'ın hayrun hayırlıdır minel lehvi eğlenceden ve minet ticareti ticaretten de vallahu şüphesiz Allah hayrun en hayırlıdır hayırlısıdır razak rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bir ticaret ve bir eğlence gördükleri zaman ona doğru yönelip seni ayakta bıraktılar. Allah'ın yanındaki eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Medine halkını açlık ve pahalılık vurmuştu. Dıhyetül Kelbi bir ticaret kafilesinden Şam'dan döndü. Kafilenin gelişini herkese duyurmak için davullar çalındı. Bu sırada Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam cuma günü cuma hutbesi irad ediyordu. Herkes kafileyi görmeye çıktı. Mescitte sadece 12 kişi kaldı. Ebu Bekir ve Ömer de bunlardandı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. Peş peşe çıkıp gitseydiniz ve yanında kimse kalmasaydı üzerinize vadiden ateş akardı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته